حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو یوں دعا فرماتے، اے اللہ، میں سفر کی مشکلات، واپسی کی غمگینی و پریشانی، نفع کے بعد نقصان، مظلوم کی بددعا اور اہل و مال میں برا منظر دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5500۔